avam halka göre tefsir ve tasvirinden ibaret. Normal aleme Kur'an-ı Muhsir beyan en müthişli olarak bizi düşündürmeye teveccüh ettiği zaman haşrı ait şu delillerle karşımıza çıkıyor. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ وَعْبُدُوا وَدْعُوهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Allah'a ihlaslı olarak dua edin. Gönlünüzü Allah'a verirken halis ve muhlis olarak verin. Kulluğunuza lüks katmayın. وَدْعُوهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Sizi bidayette yarattığı gibi yeniden döneceksiniz. Sizi ihlasa, samimiyete davet ediyor. Bunun verasında Hacı Adam'ı size anlatıyor. Başta bizi topraktan yarattığı gibi, bir nutfeden yarattığı gibi, bir nutfeden meydana getirdiği gibi, bir kan dostusundan meydana getirdiği gibi, bir çiğnen etten vücudunuzu teşkil ettiği gibi, yeniden Allah Celle Celaluhu sizin vücudunuzun zerratını bir araya getirecek, terkip yapacak, haşlemek gibi. Öyleyse Allah'a ihlas da ibadet edin, samimiyetle Allah'a gönlünüzü verin, el açıp dua ettiğiniz zaman bütün gönlünüzü Allah'a teveccüh edin. Ve yine, اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ مُدْسَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ Her şey çürüyüp yok olduktan sonra ilk devirlerin iktidai kafirinin söylediği aynı şeyi 20. asırda münkehi kafir de söylüyor. Her şey çürüyüp yok olduktan sonra çürümüş bu kemikleri, kül haline gelmiş bu kemikleri kim diriltecek? Kur'an cevabı veriyor. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَاءَ اَوَّلَ مَرَّةٍ Hayatı ilk defa onlara kim verdiyse söyle yine nihayette o verecektir. Hidayette camit şeylere hayatı kim verdiyse, ister zerrat önünüzde, ister istediği hücreyi teşkil eden elemanlar önünüzde diyor. İster rena deyip kurup taşırdığınız asitlerin molekülleri önümüzde, buyurun şu camit şeyleri ve sonra yarı canlı şeyleri bir araya getirmen suretiyle insanı inşa ediniz. Sonra onu tüplerde büyütünüz. Sonra insan azmanı bir varlık haline getiriniz. Sonra da Allah'a karşı taatede bulunur. Yapamayacaksınız bunu. Bunu başta Allah yarattı. Camide canlılığı Allah kazandırdı. Uğursuz zerreleri bir araya Allah getirdi. Demiri, kömürü, bakırı, oksijeni, hidrojeni bir araya Allah getirdi Celle Celaluhu. Başta bu terkibi yapan, bu teşkili yapan Allah yeniden icra edecek, inşa edecek olur. قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Yarattığı mahlukata nicahlandır. Her şeyi Allah Celle Celaluhu bilir. الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ O Allah ki Celle Celaluhu, damla damla içinden su damlayan ağaçtan ateş çıkarıyor. O Allah ki Celle Celaluhu, zıtlar bir araya gelmez, her zıttan layık sanıyan, iki zıt şey bir araya gelmez. Gece gündüzde bir arada olmaz, küfür imanla bir arada olmaz. Ateş, buz da bir arada olmaz, biri gider bunlardan. Zıt bir araya gelmez. Ama Allah Celle Celaluhu muhteşem kudretini size anlatırken, gözünüzün önünde aşkı bahariyle mücadele ettiğiniz bu hadiseyi de anlatıyor. Öyle Allah ki Celle Celaluhu, yemyeşil ağaçtan ateşi çıkarıyor. Arap'ın bildiği merh ile apar ağacından, damla damla su damlarken çöl adamı bunu çok iyi bilir. Bir taraftan su damlarken, bir taraftan süttüğünüz zaman ateş çıkıverir kendisinden. Kudretinin yaşta ateş çıkarma suretiyle size gösteren Hazreti Allah Celle Celaluhu, siz öldükten sonra ebediyen uyumanıza müsaade etmeyecek. Sizi ihya edecek, iyiliğinizin mükafatını, kötülüğünüzün cezasını verecek. Ve yine insanlık alemine Kur'an-ı Muhsir beyan tevcihi kelam ederek emsalini, nasirini bize göstermek suretiyle hem büyük alemde bunu gösteriyor, hem insanlık aleminde hem de mikro alemde, küçük hücrelerin cereyan ettiği alemde, sistemlerin hareket ettiği alemde, yumurtanın fonksiyonunu icra ettiği alemde Celle Celaluhu Allah gösteriyor. Ya eyyühennâs, in kuntum fî raybin minel ba'di ve innâ halaknâsum min turâb, thumme min mutfatin, thumme min alakatin, thumme min mudgatin mukallakatin ve gayri mukallakah, zilbeyine lakum. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَيُّ إِنْسَانٍ Aşkın meydana geleceğinde şüpheniz varsa, şu hazin ve cekil ve sizin mahiyetinizde cereyan eden hadiseye bakın. Şu enkisi delili tetkik edin. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu hakkında kudreti ve iradesi karşısında secdeye gideceğiniz, belinizi kıracağınız gibi haşre de inanacaksınız. Allah Celle Celaluhu sizi topraktan yarattı. Mahiyeti hafiyeniz, yeryüzünden alınan bir kısım elementlerden ibarettir. Sonra karıştırılmak suretiyle bir protein sodası yapılmıştır. Allah sizi yeryüzünden alınan bir elementlerden yarattı. Sizi topraktan yarattı. Sonra min nutfetin, sonra bir kademe sonra, canlılar seviyesine geldikten sonra Allah sizi bir damla sudan yarattı. Hor hakir bir damla sudan yarattı. Alem nehluktum min ma'in mehin. Biz o hor hakir bir sudan yaratmadık mı? Nedir bu kibir, nedir bu gurur? Nedir bu temerrüt, nedir bu düşüncesizlik? أَلَمْ نَخْلُقْتُمْ مِنْ مَا اِلْمَه۪يمٍ Nedir bu gaflet? مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ Sonra bir çiğnem. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ Sonra bir kan kusutundan, yani mahiyetiniz bir damlası olmadan sonra kan kusutu durumuna gelmektedir. ثُمَّ مِنْ مُدُغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ Sonra bir çiğnen et haline gelirsiniz. Şekilli, şekilsiz bir çiğnen et haline gelirsiniz. Bu vaziyete geldikten sonra ya artık yaratılırsınız veya yaratılmazsınız. Ya bir sakat olarak düşüverirsiniz veya devam edersiniz. Ya Allah Celle Celaluhu, mahiyetiniz ve fıtratınızda bulunan tohumunuza göre bir hüviyete sizi irca eder veya hiçbir şeye yaramayan bir et parçası halinde dışarıya çıkarsınız. Ben öyle anlıyorum. Çok sessizciler böyle anlamamışlar. مِنْ مُدْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ Niçin böyle yapıyoruz, size beyan edelim diye. İptidai devrinde bir insanın rahmi madenle teşekkür şeklini Kur'an-ı Mucizat'ını arz ederken arz etmişsin. İntihai devrinde rahmi madenle seninin teşekkür şeklini nazara veriyor Kur'an-ı Mucizat'a. Biz röntgen şualarıyla takip ettiğiniz zaman Kur'an'ın takip ettiği rütbenin içinde çocuğun annenin karnında geliştiğini göreceksiniz. مِنْ مُدْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ Nazarınıza böyle arz ediyor. İlhüzeyyine lakum. Size beyan etmek için. Sizi cehaletten kurtarmak için. Sizi irşad etmek için. Bütün bunları yapan Allah'tır dedirtmek için. Bütün bu tahammülatı yapan Hazreti Allah'ın haşri getireceğine sizi inandırmak için. Sözü kesiyor. Dolayısıyla hükmünü ifade ediyor ve devam ediyor. Ve nukirru bil erhami ma neşah. Sonra dilediğiniz kadar meşimende tutarız o çocukları. Cenini istediğiniz kadar rahmi madende tesbit ederiz. Sonra da dünyaya gelir. Bazen çocuk olmadan düşer. Bazen 6 aylık bir çocuk halinde dünyaya gelir. Bazen 9 aylık bir çocuk halinde dünyaya gelir. Bir erhan-ı maneşe. Sonra dilediğiniz kadar rahmi madende tutarız onu. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا Sonra da bir çocuk halinde, terüterde teraveti üzerinde bir yavru, içini sıkışık bir yakasına bir zarif bir çocuk halinde dünyaya getirir. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْرُهُ اَتِكَكُمْ Sonra da siz tam kıvamınıza gelebilmeniz, ulaşabilmeniz, işe yarar hali ihraç edebilmeniz, sıktığınız taşın suyunu çıkarabilmeniz için siz belli bir noktaya doğru varmaya çalışırsınız. وَمِنْكُمْ مَنْ يُسَوَفْتَ Kimisi vefat eder, intihaya ulaşmaz. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْزَلِ الْعُمُرْ Sonra bir kısmı da erzel umre gider dayanır. Belinin ağrıyacağı, ayaklarının ağrıyacağı, başının düşüreceği, ihtiyarlığın kendisini mağlup edeceği, saçlarının ağrıyacağı, erken bir hayata maruz kalır. لِسَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدَيْنِ الْشَيْنَةِ Bu hale getirilir. Her şeyi bildikten sonra yeniden hiçbir şey bilmediğini, her şey olduktan sonra hiçbir şey olmadığını göstermek için çocukluktan başlatır, çocukluğa getirir. Her şeyi unuttuğu, unutacağı bir döneme, her şeyi kaybettiği, kaybedeceği bir döneme, bir kalit çiziyor gibi, bir arşiye ile görünüyor gibi doğal küçük bir noktadan büyür bir kalit çiziverir ve sonra yine çıktığı noktaya döner. Bir çocuk gibi hayata gelir, bir sakallı çocuk gibi hayata veda eder ayrılır. Her şeyi bildikten, her şeye nigahban olduktan sonra her şeyi kaybeder. Her şeyi sıfıra intihar eder. Ve sonra وَتَرَ الْاَرْضَ حَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَهْتَزَّتْ وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمٍ Nasirini göstermek suretiyle, saharda nasıl hasr-ı nefsi yapıyor, bizi nasıl rahm-ı maderde bu duruma kadar getirdi, kıskı baharda büyüyen nefsineme bulan, tam kıvamına gelen, tohum verecek durumu ihraç eden ve sonra kuruyan tohumunu toprağa bırakıp giden serhiz olan nebatat ağaç gibi, helam gibi, bizler şu kulluk vazifesini ikmal ve şu meşerik alemde sizin nazarınıza arz edilen, teşkil edilmek üzere nazarınıza arz edilen şeyleri müsaadeti mahsusladıktan sonra vazifeniz bitecek. Bir otun bir ağacın başındaki tohum gibi toprağa döküleceksiniz. Tohumlar nasıl zeminde döküldükten sonra nesinema buluyor. Siz de yine öyle nesinema bulacaksınız. اَيَحْزَبُ الْاِنْسَانُ اَيْجِسْرَكَ سُبَى اَلَمْ يَكُنْ اُبْسَةً مِنْ مَنِيْجِ الْجُمَّةِ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّهِ فَاجْعَلَ مِنْ اُزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَيْمُحْيَ الْمَوْتَى فَلَا وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ İnsan zannediyor mu başıboş bırakıldı? İnsan zannediyor mu bir tohum gibi yaptıktan sonra yaptığı yerde kalacak? اَيَحْتَ بُنْ اِنْسَانُ اَنْ يُسْرَكَتُ دَا اَلَمْ يَكُمُ اُتْفَةً مِنْ مَنِنْ جِلْجُمَّةً Başıboş bir meniden bir damla sudan yaratmadık mı? Fedayıtlakta başıboş gibi geziyor görünen şeylerden onu yapmadık mı? ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً derken bir alaka bir kan köşüsü oldu. فَخَلَقَ فَسَوَّ Allah onu yarattı, tesbih etti, istikamet verdi. اَحْسَنِ تَقْوِيمُ سُرُنَ مَسَرِكِ Siraç ve suret vahdeti içinde yarattığı en güzel mahluk haline getirdi. فَجَعَلَ مِنُ اُزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْاُنْسَى İki çift yarattı Allah Celle Celaluhu. Çift yarattı. Erkek ve dişi Allah Celle Celaluhu. اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى Bizi belli kademelerden, belli sıralardan ve merhalelerden geçirip bu vaziyete getiren, irca eden Hazreti Allah ölüler dirilmeye sadir değildir. Bu ayete geldiği zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam وَنَحْنُ عَلَىٰ بَلَا وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ diyor. Evet, biz de buna cemaat halinde şehadet ediyoruz ki bu icraat-ı azime ve cezimeyi yapan Hazreti Allah Celle Celaluhu yerde ve gökte binlerce tahallülü bize gösteren nazarımızı arz eden Hazreti Allah Celle Celaluhu afati ve enbisi delailine temsili ve nazirini bize göstermek suretiyle müjda ve işte müşahedemize binlerce hadiseyi arz etmek suretiyle bize kudretinin, azametinin, ilminin, iradesinin inkişamını gösteren Hazreti Allah öldükten sonra insanları icra etmeye müstedirdir. Biz de buna şehadet ediyoruz. Cenab-ı Hak bu şehadet üzerine devam ettirsin. Bu şehadet üzerine ölmeyi muvaffak kılsın. Bu şehadet üzerine bizleri haş ve nefs eylesin. Ahirette rezil ve rüzgut yağılmadan bizleri mahzun ve mahzun kılsın. وَالَّذ۪ي خَلَفَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ O Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. Sonra sizi ihya edecek ve sonra sizi kurgu huzurunda can edecektir. Taallülattan, zatının azamet ve cesametinden anladığınız şekilde bakılacak olursa مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا فَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizin halkınız ve batınız, sizin yaratılmanız, yok olmanız, yok olduktan sonra yeniden batı vadenlersiniz, tek bir nefsin yok olması, var olması kadar daha kolaydır. Allah icraatıyla bu işin kolay olduğunu gösteriyor size. Vaka, Allah'ın kudret ve kuvvetine göre zor ve kolay yoktur. Ama sizi sizin mikyasında ele alıyor. Şayet bir zorluk ve kolaylık düşünüyorsanız, هُوَ الَّذ۪ي بَدَعَكُمْ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Şayet bir zorluk ve kolaylık düşünüyorsanız, sizin bidayette yaratılmanız, nihayette yaratılmanızdan, haşru ve nefsinizden daha zor değil. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri imana ve izana bizleri muvaffak eylesin. وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْكُ sözüyle bize anlattığı haşru, mahkeme-i kübrayı, madele-i icmayı hakkıyla kabul eden salih zümreye bizleri ile hak buyursun. Hayatımızı ona göre tanzim etmeye muvaffak eylesin. Burada asliye asliye, Kur'an-ı Mucit beyanın azaki ve emsisi haşr-ı ispat mevzuunda kullandığı metodu nazarınıza arz etsin. Bundan sonra söylenecek sözleri siz de göreceksiniz. Sadece onların şerhinden, tefsirinden ve tahsilinden ibaret olacak. Cenab-ı Hak rızası istikametinde düşündürsün, konuştursun, öyle yaşasın, öyle ödülsün, öyle haşr ve nefret eylesin. İllahi Teala'yı fatiha.